مرا مذکر تو ہے محمد صلی اللہ رسول الکریم. عزیز شریف کا مضمون ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے، ان میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنا ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا. یہ پانچ ارکان ہیں. ایک ترتیب علماء کرام کی اس طرح کے بیان کرتے ہیں پانچ ارکان کو، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. دوسری ترتیب میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کلمہ تو بنیاد ہے، اس کے علاوہ پانچ ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات اور جہاد. یہ پانچ ارکان ہیں. جہاد بنیادی طور پر اعلی کلمۃ اللہ یعنی دین کی بات کو بلند کرنے کی ساری کوششوں کو جہاد کہا جاتا ہے. آیا وہ تصویر و تعلیف ہے، درس و تدریس ہے، دعوت و تبلیغ ہے، ہاں جی، اور اس کا ایک شعبہ قتال بھی ہے، لڑنا. قتال جہاد کا ایک شعبہ ہے، جبکہ جہاد وسیع چیز سب کو آبی ہے. اور قتال جو ہے ہمارے ہاں دینی مدرسے کی جماعت آئی ہوئی تھی یہاں پہ. میں ایک وفادار بیان کر رہا تھا علماء میں سے، طلباء میں سے، عربی ماشاء اللہ سے بڑی اچھی تھی. وہ عربی کی باتیں پڑھ کے اس نے بیان کیا. پھر اس نے یقاتل فی سبیل اللہ کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا کہ لڑنا اور قلم سے یاد کرنا اور زبان سے کرنا. وہ بیان ختم ہو گیا تھا. برفدار میں تو کسی کو گھار نہیں کرتا، لیکن ایسے آپ سے ذرا اس نسبت کو سمجھ محسوس ہو گیا. جہاں یقاتل کہا جاتا ہے اس کا مطلب فقط تلوار ہوتا ہے. جاہد میں جب آتا ہے تو اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، لیکن یقاتل کو فقط تلوار تو آگے سے حجتے کرنے لگا. کیونکہ مدارس کے مدارس والے ہیں نا، ان کی عادت ہوگی حجت بازی. مدرسے میں تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت میں حجت بازی ہے، اپنی بات کی پچ، اس پہ ہار نہ ماننا. اپنے منطق اور فلسفہ کی بنیادوں کو لیتے ہوئے اپنی بات کو اوپر کرنے کی کوشش کرنی. آواز آپ کو آ رہی ہے؟ سمجھ بھی رہے ہیں؟ ایک دفعہ میں اپنے گاؤں کی بستی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمارے ایک دو طلبا تھے جو تکڑے دھربی میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ پورے بچوں کے لیے فصل ہوں ماں میں پلانی طالب کا سر مناظرہ شروع کرا. مناظرہ میں بہلا سمجھتی میں یہ وادی جوڑ کرو کھڑے میں پڑھ کرو ویسی بات سر جاؤ بہت صاحب آپ اسرا رہو میرے کہ صاحب نے گاؤں میں گیا تھا وہاں مناظرہ میرا شروع ہو گیا طالب علم کے ساتھ میں لاجواب ہو رہا تھا تو فوراً جو ہے میں نے حدیث بنائی اور اس کو لاجواب کر دیا. یہ لوگوں کا حال ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ بدبو نہ دوسرا پیار کر رہے تھے بدبو نے کدھر مڑ گیا جی. کیا بات عرض تھی جی؟ فوری بھی کیا بات کی تھی نا؟ ہاں جی تھا جہاں کہتا وہ آگے حجے حجے کرنے لگا. مجھے بازی کو میں بیان کرنا خیر پھر ذرا خاموش ہو گیا کہ فلانا مفتی صاحب یہ کہہ رہا تھا فلانا مولوی صاحب یہ کہہ رہا تھا فلانا مفتی صاحب کہے فلانا مولوی صاحب کہے سنی بات تو سنی ہے. خیر یہ تو ایسے درمیان میں بات ہو گئی. ایک ترتیب ارکان کیسے بیان کرتے ہیں؟ دوسری ترتیب ارکان جو ہے وہ دین ارکان جو حدیث شریف بیان کر رہی ہے نا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریح میں لکھا ہے کہ کلمہ تو بنیادی ستون ہے اس کے بغیر تو خیمہ قائم ہو ہی نہیں سکتا. باقی چار خیمے چار کونوں میں ہیں. جس کونے کا خیمہ ناقص نہیں ہوگا ناقص ہوگا تو وہ جس کونے کا خیمہ نہیں ہوگا وہ طرف ناقص ہوگی. نماز نہیں ہے تو وہ کونہ ناقص ہے روزہ نہیں ہے تو وہ کونہ ناقص ہے زکات نہیں ہے تو کونہ ناقص ہے حج نہیں ہو سکتا. اور چونکہ ارکان جو دین کی بنیاد ہے اس کی ارکان وہ چیز ہے جو تقریباً معاش مات کے لحاظ سے آدمی کو بنیادی ڈھانچہ دے دیتا ہے. مکان کا ڈھانچہ ہو جائے نا تو بارش گرمی سردی سے پناہ ہو جاتی ہے. پھر باقی باتیں ان کے فرش فروش ہوں اس میں بجلی ہو اس میں گیس ہو اور باقی مزید سہولیات ہیں وہ سہولتیں ہیں. ضرورت ایک چیز ہے سہولت دوسری چیز ہے چاہیے تیسری چیز ہے. تو گویا ارکان وہ چیز ہیں کہ یہ اگر آدمی کو حاصل ہو جائیں آدمی کا ضروری دین اس کو حاصل ہو گیا پھر مزید ترقیات کی کوشش ہے. اس دین میں سب سے افضل ارکان ہیں. یہ ہمارے تبلیغ الاغراض بیٹھے ہیں تبلیغ الاغراض جو دعوت دعوت دعوت کی رٹ لگائے رکھتے ہیں اور کیسے بیان کرتے ہیں اس کو ارکان سے اوپر لے جاتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے ارکان سے اوپر نہیں ہے دعوت اللہ ارکان سے اوپر نہیں ہے. یہ اصولی غلطی ہے بلکہ دعوت اللہ ارکان کے نفاذ کے لیے ہی ہے. ارکان کے نافذ کرنے کے لیے ارکان پر لانے کے لیے ارکان پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو جدوجہد کوشش ہے وہ جو ہے تو وہ دعوت اللہ ہے. لہذا ارکان کی بنیاد پر وہ بھی تابدی عمل بنا وہ قائم بالارکان ہے. ارکان قائم بالذات ہیں یہ اپنی ذات سے قائم ہیں. اور دعوت اللہ جو ہے وہ دعوت اللہ جب ارکان کو نفاذ کرنے کے لیے ہوگی تب وہ عمل بنے گا. میں دعوت عمل نہیں ہے دعوت اللہ. ڈاکٹر صاحب سمجھے اس بات کو؟ یہ ذرا تھوڑی سی پیچیدہ بات ہے. دعوت اللہ جو کلمہ کی اور توحید کے لیے ہے. چلے آپ وہ لطیفہ سناؤں. علمگیر صاحب بیٹھے ہیں اتوار کی مجلس کو زیادہ چھوڑے عالمگیر صاحب اور طارق نسیم صاحب یہاں کی مجلس میں نہیں ہوتے ہیں اپنے بھلے والی میں وہ کہتے ہیں میں بیٹھے ہوا ہوں کیونکہ اتوار تو بہت دور ہے نا کافی دور ہے کابل میں ہوتی ہے ہماری مجلس کو یہ یہاں بیان کیا کرتے ہیں جب ان کو گشت کے بیان میں کھڑا کرتے ہیں تو یہ ماشاء اللہ خوبصورت سے پڑھتے ہیں انسان لطیف الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر ایک ایسے زمانے کی سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اعمال صالحہ کیے اور وصیت کی حق کی اور اس پر جو تکلیفیں آئیں کیا اس پر صبر کافی ایسا بیان کر رہے تھے اس دن میں نے بٹھایا اللہ ان کے بھلا کرے کہ یہ بات ہماری مان لیں ورنہ تبلیغ والے حضرات کی تو یہ ہوتا ہے کہ چار مہینے لگائے ہوئے آدمی اس کو تو کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے خود رہنما ہو گیا عالمی رہنما ہو گیا اللہ کے بھلا کرے بات ہماری بال کہ بس خدا تواصل بالحق کی تفسیر جو مفسرین نے کی ہے وہ تبلیغ کا کام کرنے پر آنے پر تکلیفوں پر صبر کرنا نہیں کیا ہے بلکہ اللہ الذی آمن وعمل الصالحات جو لوگ ایمان لائے کیے اور نیک اعمال یہ خود اپنی ذات سے تواصل بالحق اس ایمان کی وصیت کی اور تواصل بالصبر وہ اعمال جو خود کر رہے ہیں ان اعمال پر جمنے کی اور ان کو حاصل کرنے کی وصیت کی اس میں ایک یہ بات بھی آتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والے تکلیفوں سے صبر کیا جائے لیکن وہ اس کا کوئی 8-10 جز ہے وہ بات 8-10 جز ہے وہ بنیادی تفسیر اس کی نہیں ہے اللہ کی شان کب پڑھ رہے تھے یا لوم میں یہ مضمون آ گیا تھا کہ کسی کو یاد آیا آج صبح کے 10 میں کہ کل صبح کے 10 میں آج صبح کے 10 میں یا علوم میں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہی لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا تھا یاد آیا وہ ہے ایک دم علی صاحب میں تقریر کو تبلیغ نہیں دے اچھا ایک اور بات اسی کا یہ تبلیغ والے ستون بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ جو ہمارا اصلی اصول ہے بنیادی اس میں حضرات نے فرمایا ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عمومی بیان ہر ایک آدمی سے کرایا جائے فجر کے بعد کا یا مغرب کے بعد کا بیان ہر ایک آدمی سے کرانا یہ ضروری نہیں ہے اس میں یہ کہ اسی آدمی سے کرایا جائے کہ جو بات ذرا ڈھنگ کی کہہ سکتا ہو نہیں ڈاکٹر سیاض صاحب اسی کو بیان کرتے تھے مصطفیٰ صاحب مرحوم وفات پا گئے ہر ایک آدمی کا ضروری نہیں ہے اس آدمی سے فجر مغرب کا بیان کرایا جائے جو بات ذرا ڈھنگ کی کہہ سکتا ہو کیسے نہ ہو کہ بے ڈھنگی بات کہہ رہا ہو وہ بے ڈھنگی بات مجمع سن پر اٹھا سب لے کر جائے یا ایل ایل ایم بیٹھے ہوئے ہیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جائے کہ اس طرح کی بے دنگی اگر باتیں کر رہے ہیں میں اپنے بیٹے کو کیسے بھیجوں ان کے ساتھ کبھی نہیں پختہ نہیں ہو سکے گا ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان ایک تو دانشور ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھے ہیں بیچ میں ایک دانشور ہوتے ہیں دوسرا ذرا ہماری طرح سست ہوتے ہیں باہر نکلنے میں جماعت میں نکلنے میں سست بھی ہوتے ہیں نہیں نکلتے تھے لیکن آپ فکر نہ کریں تو آپ دل برداشت نہ ہوں میں نے ایک مطالبہ شروع کیا اس میں جو ہے تو واقعی لن کا بھلا کہ سب نے اپنے بیٹوں کو نکالا ہمارے گھر کیونکہ 17 آدمیوں کی جماعت میں کچھ لے کر گیا پھر ہمارے تبلیغ والے آزاد خوش تھے کہنا کہ بخودار مسئلہ یہ ہے کہ اتنا عرصہ انہوں نے آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے آپ کی باتوں کو چال ڈال کو دیکھ کر ان کو اندازہ ہوا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو بھیجوں ان کے ساتھ تو وہ بے ڈنگا بے تکا بن کے نہیں آئے گا ایک مشاہدے میں ان کو تسلی ہوئی ہے اس لیے انہوں نے بھیجا ہے آج میں خود نہیں جا رہا، اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے، مطلب یہ کہ ابھی بھی اس بات کو پورا مان لیا، میرے بیٹے کا فائدہ کس میں ہوگا؟ ایک مل والے نے وقت لگایا نا، تو اس کا بڑا دل خوش ہوا کہ اگر یہ جو آدمی کے ساتھ وقت لگا لیتا ہے وہ تو بڑا دیاندار ہو جاتا ہے، اگر میرے مزدور دیاندار ہو جائیں میرا کتنا فائدہ ہے؟ وہ پھر اس کا اپنا کارخانہ داری والا ذہن نا، ہر چیز میں سب کا فائدہ سوچنا ہو. آیا اس نے سب مزدوروں کو جمع کیا، بیان کیا، اور بیان کیا کہ بڑے فائدے والی چیز آپ کو لوگوں کو جانا چاہیے. تو مزدور بھی آخر لیڈر ہوتے ہیں، ہاں جی. تو مزدور رہنما جو تھا ان کا، اس نے کہا کہ فائدے والی چیز ہوتی نا تو تو اپنے بیٹے کو بھیجنا، تو اپنے بیٹے کو بھیجتا، پھر اب مانتے کہ فائدے والی چیز. تو اس کو مزدور اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، کارخانہ دار اپنا فائدہ سوچ رہا ہے. خیر اور کیا کر رہے تھے جی، اب یہ تو مکمل ہو گیا کچھ نہ کچھ. بیٹے کا فنا جی، ہاں کہ اس میں یہ ہے کہ فجر کا اور مغرب کا بیان ہر ایک آدمی کے ضروری ہے، ایسے آدمی کے ضروری ہے کہ جو ڈھنگ کی بات کرتا ہوں، میں ڈھنگی بات ان کی بات نہ کرتا ہوں تاکہ تاثر نہ آئے بجنے پر اس کا، ٹھیک ہے نا جی. خیر جی، یہ واضح کر رہے تھے کہ ارکان سے اوپر کوئی قرآن وادی اس نے ارکان سے اوپر کسی چیز کو نہیں بیان کیا ہے، اصل رسول توحید ہے، پھر باقی چار ارکان ہیں. توحید کے بغیر تو کلمہ کے بغیر تو کوئی چیز قبول ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ تو قبولیت کا کی بنیاد ہے، لہٰذا اس سے بڑھ کر کون سا عمل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. خیر ساتھی آپ لوگ خفا نہ ہوا کریں، یہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ ہم جو یہ علمی رخ کے لوگ ہیں، ہم جب بھی اپنا خود مطالعہ کرتے ہیں نا، تو مجھے تو اپنے مطالعے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ دین کو بیان کرنے کا جو ہے حق بڑے صغیر میں حضرت مولانا شفیع ثانوی صاحب کو، اور شاہ کشمیری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو، مولانا زکریا صاحب کو پہنچتا تھا کہ لوگ بیان کرنے کے اہل تھے جو سارے پہلوؤں کو نباہ کر بیان کر رہے ہوں. سچ بات، ہم لوگوں کی مثال تو وبا کے دنوں میں علاقے کی وبال کو کنٹرول کرنے والے کمپاؤنڈر جیسی ہے. تو جو اگر جو اس کو تربیت دے کر بھیجا گیا ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ اس کی دوائیاں ہیں، یہ اس کی علامات ہیں، اس دودھ کے اندر رہ کر چلے گا تب تو فائدہ ہوگا، فائدہ کر لے گا. تو اپنے آپ کو ناقص سمجھنا چاہیے ہمیشہ، اپنے آپ کو ناقص سمجھنا چاہیے ایک بات، اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھنا چاہیے دوسری بات، کیونکہ سیکھنے والی کی خطاؤں کو اللہ معاف کرتا ہے. مجھے بات نہیں کہ آدمی کی یہ نیت ہوتی ہے میں سیکھنے والا ہوں، تو اس ایک تو دعوے سے فارغ ہو گیا، ہاں جی اس دعوے سے فارغ ہو گیا میں کچھ سیکھا ہوا ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں. دوسرے کہ اللہ کی رحمت میں آ گیا کہ اللہ سیکھنے والے کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اور تیسری بات ہے کہ سیکھنے والے کو اللہ علم کھولتا ہے تاکہ سیکھ لے. سبحان اللہ. آج مضمون بیان کرنا تھا پانچ ارکان کی روشنی میں، چونکہ آج کے داخلے کے دن ہے، وہ یہ تھا کہ اس میں دین کا تکمیلی رکن جو ہے وہ حج ہے. بنیادی تفصیل تعمیلی تو کلمہ، نماز، روزہ ہیں جو ہر ایک کے لیے ہیں، اور مختصر کا کلمہ نماز ہے جس سے کوئی چھوٹتا ہی نہیں ہے. روزہ پھر بھی جو ہے تو نابالغ کا اور مجنون کا اور معذور کا اس میں معافی ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ اور حج جو ہے یہ مالداروں کے لیے، اور حج جو ہے پھر دین کا تکمیلی رکن ہے، اس پر جا کر دین کی تکمیل ہو جاتی ہے. والا بھائی نے مودی عالم نا سے لل لدی و بکت و مارکم و حد العالمین، یہ آیاتم بنی نات، مقام ابراہیم، من ومن دخله واو ہے کہ واو کے بغیر ہے جی. ومن دخله كان امنا ولله يا لنا ذي حج البيت من استطاع اليه سبيلا من كفر فان الله غني عن العالمين. یقیناً سب سے پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر فرمایا وہ بکہ میں, بکہ تو وہ اللہ سے اللہ پھر پڑھو جی آیت کو, وہ اللہ سے اللہ بکہ تو مبارک ہوں وہ حدل للعالمین, وہ بکہ میں ہے مبارک ہے اور سارے عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ایک تو مبارک ہے برکت والا ہے, سارے عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ہدایت اس رہنمائی کو کہتے ہیں جس کی روشنی میں آدمی دنیا آخرہ کے سارے مفادات کو حاصل کر کے سارے خطرات سے بچ کر چلتا ہے. ڈیفائن ہوگی ہدایت وہ روشنی جس کی رہنمائی میں آدمی دنیا آخرہ کے سارے مفادات کو لے کر سارے نقصانوں سے بچ کر چلتا ہے. وہ مبارک ہے پھر ہدایت, سارے عالم انسانی کی ہدایت ہے. کی آیات و مجرات اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ایک مثال کے طور پر آپ کو بتاتے ہیں مقام ابراہیم, مقام ابراہیم ہے وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے. آپ کا معجزہ تھا, پتھر کی خصوصیت تھی, جتنی دیوار اونچی ہوتی گئی پتھر اوپر پہنچتا گیا. یہاں تک کتنے فٹ اونچا ہے, 27 فٹ اونچا ہے, کتنا ہے بیت اللہ شریف 27 جمع 13.5 کتنا ہو گیا 40 فٹ بنتا ہے, 40 فٹ اونچا ہے, 40 فٹ اونچا ہے. اس 40 فٹ اونچائی تک پتھر جو ہے اکسا گیا ہے. اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے تھے. ابھی اس کو بلور کے مینار بند کر دیا, پہلے کھلا تھا. اور دخازی صاحب کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اس پر گرنے کا پانی, اس پر پانی جو گرتا تھا بارش کا نا, یا ایسے کو پانی گرتا تھا وہ جب اس کو لوگ لیتے تھے پھر اس کو پیتے تھے بطور ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی تبرک کی. درخواست صاحب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کھلا تھا, میں نہیں پیا اس کا پانی مقام ابراہیم ہے. اور اللہ تبارک کھلی نہیں, یہ تو ہو گیا وہ نشانی ہو گئی جو شروع دور سے ہے. باقی آج کل کے دور کے لیے نشانیاں 6 لاکھ کی آبادی پر 30 لاکھ 35 لاکھ کے آدمی آتے ہیں, نہ کھانے کی کمی, نہ پانی کی کمی, نہ گاڑیوں کی کمی, نہ جو ہے بیت الخلاؤں کی کمی, نہ بجلی کا پھیل ہونا, ہر چیز وافر, رات کے 2 بجے جائیں کھانا مل رہا ہے. یہ نشانیاں ہیں, کوئی چیز ختم نہیں ہو رہی ہے, کسی جگہ قطار بندی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, ہوٹل پر, تنور پر, بیت الخلاء پر کسی جگہ قطار نہیں بنی ہوئی ہے. یہاں آدمی کی دیکھتے ہیں کہ نشانیاں, یہ آیت بینات اللہ تعالیٰ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. من دخل کان آمنا, اس میں جو آدمی داخل ہو گیا اس کو بلا امن. تو موجودہ تاریخ جو ہماری یاداشت میں 4000 کی ہے, بیت اللہ شریف کی موجودہ تاریخ 4000 سالوں کی ہے, 2500 سال ابراہیم علیہ السلام کے اور 1500 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان 4000 سالوں میں بدمنی کے 4 واقعات نہیں کوٹ ہوئے ہوں گے. کتنے کوٹ ہوئے ہیں افضل صاحب, ڈاکٹر فیاض صاحب؟ ایک جو ہے تو ہماری جو موجودہ تاریخ ہے اس میں ایک جو 1779 کا واقعہ ہوا ہے اور ایک پہلے کرامتا کا واقعہ ہوا ہے. آغا خانیوں کا پہلے ایک ان کی ایک حکومت گزری ہے, ایک ان کا آغا خانی عقیدہ کی طرف کی حکومت گزری ہے. ان نے حضرت اسود کو چھین لیا تھا یہاں سے نکال کر. ایک ہی بدمنی کے بارے میں 4000 سال میں 4 واقعات نہیں ہیں. کتنا غلبہ کفار کا آیا ہے اور کتنا آج کتنا غلبہ ہے کفار کا, یعنی کتنا کفار کا غلبہ ہے کہ آپ کی مملکت پر معصوم شہریوں پر بمباری کر رہے ہیں اور آپ کی حکومت چون تک نہیں کر سکتی, اتنا غلبہ ہے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمین کو ان کی رفتار سے محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ من دخلو کان آمنا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ, انسانوں کے گھروں پر اللہ نے لازم کیا ہے کہ وہ حج کرے اللہ تعالیٰ کے گھر کا. اللہ حج البیت بڑے سطح علیہ سبیلا, جس کو وہاں جانے کی طاقت ہو. طاقت میں مالی طاقت ہے، شہد کی طاقت ہے. مالی طاقت اپنا اپنا خرچہ، رہنے والے بال بچوں کا خرچہ، پیچھے بال بچے جو بغیر جو ہیں ان کا خرچہ، اور صحت کی سواری پر بیٹھ کر جا سکتا ہوں. اور آج کل کے دور میں یہ نیا جو ہے تو وہ استطاعت کی نئی بات نکل آئی کہ ظالم حکومتوں کی پابندیاں. یہ تین باتیں نہ ہو تو اس کے ان کی گردنوں پر لازم کیا اللہ نے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں. عمان کفرا جس نے روگردانی کی اس نے، تو باقی کبیرہ گناہوں کے اللہ نے سزا بیان کی ہوئی. اگر گناہ ہو گیا سنسار کرو، چوری ہوگی ہاتھ کاٹو، اس کی کوئی سزا نہیں بیان کی. عمان کفرا جس نے روگردانی کی حج سے تو ان اللہ غنی العالمین، تو اللہ تبارک تعالیٰ سارے عالموں سے بے نیاز ہے. جیسا چھوٹا بچہ باپ کا بیٹا غلطی کر لے اس کو تھپڑ مارتا ہے، بڑا غلطی کر اس کی ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے جی. اور جو بیٹا ایسی کوتاہی کر لے کہ وہ بہت بدنامی کے اس کو کہتے ہیں مزے کو ماں اس کا تعلق نہیں چھوڑے. تو یہ جائی بیزاری کی علامت ہوتی ہے. تو یہ فرمائے گا فین اللہ غنی العالمین، تو یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے اپنی بیزاری کا اعلان فرما رہا ہے. اس دن میں فاروق رضی اللہ نے کہا کہ مجھے پتہ چلے کہ آدمی پر حج ہے فرض ہے اور وہ نہیں گیا، تو میں اس پر کافر کی طرح جزیہ مقرر کروں گا. اور اس لیے مرا تو حج فرض ہو اور نہ کرے، مرضی اس کی یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. مرضی یہودی مرے یا عیسائی مرے. بیت اللہ شریف پر 120 پر نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں پر، 40 بار نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 بیاض صرف بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنے والوں پر. جب بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑتی ہے وہ آدمی جو جادو کثر سے بیچارہ تکالیف میں مبتلا ہو وہ ٹوٹ جاتا ہے. جو تجلی جو لہر رحمت کی اور نور کی آتی ہے بیت اللہ شریف سے، اس سے چیز ٹوٹ جاتی ہے. اب زمزم پی آدمی نے اللہ پاک شفا فرماتا ہے. ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات آدمیوں سے معلومات کر کے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے. ہر ایک آدمی کے واقعات بیماریوں کی شفا کے آب زمزم کی برکت سے. مدینہ منورہ کا غبار جی، حدیث شریف بسم اللہ تربت وردنا، ایک روایت اس طرح ہوئی بسم اللہ تربت وردنا، دوسرا بسم اللہ تراب وردنا، تربت وردنا بری کرے باز دینا شفا سکیمہ نا بیز دے رب نا. ہماری زمین کی مٹی بعض آدمیوں کے لعاب دان سے مل کر شفا دیتی ہے ہمارے مریضوں کو. تو پہلا واقعہ جو ہے وہاں ایک تھی، وہاں کی مٹی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، وادی شفا کے طور پر ابھی بھی لوگ وہاں سے جا کر مٹی کھود کر لاتے ہیں. ہمارے پاس خاک شفا جو ہے 75 کی جو لائی ہوئی ابھی تک میرے پاس، سن 75 میں لایا تھا. مسلح صاحب جب بیمار ہوئے تھے تو ان کو اس نسخے میں کہا گیا کہ گڑے پانی میں مٹی ڈالیں تھوڑی سی. کہ میں بڑا حیران تھا کہ مٹی کہاں سے ڈالوں. میں گھر پر بیٹھا میں دل میں خیال آیا کہ ان کو بیماری ہے، ڈاکٹر نے کینسر کہہ دیا، لا علاج ہے. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا وسیلہ غبار مدینہ ہے. تو لے کر میں گیا، اس نے کہا مجھے کہا تھا اس میں مٹی ملاؤ. تو میں کہا مٹی الگ کہاں سے لاؤں، تو سمجھے غیبی طور سے وہ لے کر آ گئے. ایک تشخیص کے علماء نے کیا ہے کہ یہ جو دعا ہے ہر جگہ کی مٹی جو ہے اس پر پڑھ کر ایسے آدمی کر کے مٹی کو چھو کر آدمی کی بیماری کی جگہ پر لگائے تو اللہ شفا کرے گی. جن کی ساری بیماریوں میں لوگوں کو یہ بتایا کرتا ہوں، فوج تعالیٰ کئی کیسے آپ دیکھ لیں گے شفا کے جہاں بیٹھے ہوئے دیا. ڈاکٹر طارق صاحب آپ کو بھی بتائی تھی نا شفا ہوئی تھی. ماشاء اللہ دعاس کی میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ وہ بے یقینی ٹوٹے جو ان ڈاکٹروں کے، ان ٹیسٹوں کے، ان کے لیبارٹریوں کے، اور یہ جو ڈاکٹر ہمارے پاکستان کے ہو آر دی کریمنل ایجنٹس آف دی ملٹی نیشنل کمپنی، یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جرائم پیشہ ایجنٹ ہیں جو بلا ضرورت ان کی دوائیوں کو بیچ کر آدھا یہ لیتے ہیں اور آدھا ان کمپنیوں کو دلواتے ہیں. اور ابھی بھی وہ ڈسپنسری سسٹم ہے جس میں کہ 20 مکسچر بنا کر سستی ڈسپنسری دیہات کی چلائی جا سکتی تھی جس کو ملٹی نیشنل کمپنی نے ناپید کیا. میں تھرڈ ایئر کا طالب علم ہوتا ہے اس کے تحت میں پڑوسی کی ڈسپنسری چلاتا رہا ہوں. اپنی میڈیکل کالج کی بنی ہوئی دوائیاں لے جا کر وہاں ان کو تقسیم کر کے جو عام ضروری بیماریاں ہیں اس کا علاج ہو جاتی ہیں اور انتہائی سستی بنتی ہیں. آدمی آتے ہیں اس کے بوتل میں ڈال کر دے دیں. چند ایک آپ کو میں بیان کروں, 10 کلو ویزلین, آدھا کلو کروفلاوین بازار سے لائیں, بڑے برتبان میں ڈال کر ویزلین کو ذرا گرم کر کے نرم ہو جائے, اس میں کروفلاوین کو ملائیں. کتنی بار نال کی بوتلیں بھریں گی اس سے؟ 10 کلو سے 1000 بھریں گی. ہاں جی 10. ہاں تو اس کا کتنا, اتنے ہوتی ہے اس کا سائز کتنا بنا؟ 30 لیٹر ہو گیا, ہوتا ہوگا 30 cc. اتنی بڑی ہوتی ہے 6×5 = 30. ہاں 30 ml ہوتی ہے, 30 ml. تو 10 کو جو ہے تو 10 لیٹر کو کتنا ہو گیا؟ 6000 cc ہو گیا. نا 10000 cc کو 30 پر تقسیم کرو. ہاں 10000 کو 30 پر تقسیم کرو. ٹھیک ہے جی, 333 بوتلیں بھری, 333 آدمی اس کو لے کر جا رہے ہیں. مارکیٹ ویلیو کتنی ہوئی؟ کتنے کی ہے برنال؟ 30 روپے کی. ہاں جی اسپرنگ کٹا رہا ہے, آنکھوں کی بیماری آئی ہے, جنشن وائلٹ ایک چیز ہے. بغیر آدھا کلو لو, اس کو 10 لیٹر پانی میں ڈالو. طریقہ کیا ہے وہ سیکھ لیا. کتنے مریضوں کو دی جا سکتی ہے؟ تیرے ملک کے نظام کو ان لوگوں نے اپنی معیشت کو چلانے کے لیے فیل کیا ہوا. کوئی نامی گرامی وزیر صحت بھی آ جائے نا مجھے یہ بنا دو تو میں بھی نہیں چلا سکتا ہوں, اس چیز کو نہیں چلا سکتا. اتنی مشکلات ان لوگوں کی طرف سے. خیر یہ بات زمین طور پر آگے میں نے کہہ دی. اصل بات ہماری کیا تھی؟ ڈاکٹر صاحبان بس فرید آ گئی بیچ میں. ہاں مٹی کی ہمارے سے بات ہے. ایک تشریف وہ کی ہوئی ہے, ایک تشریف پر یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا اڑتا ہوا غبار اور گھر جو سانس کے ذریعے سمندر لے رہا ہے, یہ بھی میرے بھائی شفا ہے. اب درے پیرے مغاں چھوٹے نہیں, اب درے پیرے مغاں چھوٹے نہیں, اس کی مٹی میں بھی فیضے جام. پیرے مغاں کیسے کہتے ہیں اصل علمان صاحب؟ ہم تو لفظ بول لیتے, کہتے ہیں سکولے کو ٹکی ہوئے لوگ بستے. اب آپ کو مانا بتائے گا, اس کو نہیں پتا ہے. ایسے گردو سے پڑی ہے دیکھے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرے آدمی سے پوچھتے ہیں, عمران بتائے پیر مغان کیسے کہتے ہیں؟ ایک دلفر والا بتائے جی, یہ آپ کے اس کی بجبے کی سطح ہے نا. یہ فارسی کا لفظ ہے نا, کہ افغانستان میں شراب بہت چلی ہے نا, تو شراب خانے کا جو انچارج اس کو پیر کہتے تھے, اور اس کے جو تقسیم کرنے والے ہوتے تھے اس کو مغ کہتے تھے, پیرے مغاؤں سے کہتے تھے. تو شاعری جو ہے تو وہ بیان کرتی ہے مضامین کو. غالب نے کہا نا کہ ہر چند کیسے ہو مشاہدۂ حق کی گفتگو, ہر چند ہو مشاہدۂ حق کی گفتگو, بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. کہ اگر یہ مشاہدہ کی گفتگو کر رہے ہیں لیکن بادہ و ساغر کی اصطلاح میں اس کو بیان کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ تو اس نے کہا ہے کہ پیرے مغان کا دروازہ مجھ سے چھوٹے نہیں, مجھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. ہاں جی, کیونکہ اس کی مٹی میں بھی جو ہے تو جام سے جتنا فیض آتا ہے وہ تو اس کی مٹی سے آ رہا ہے. سبحان اللہ, میرے پاس ہر آدمی سے جو کام نکالنا ہو نا تو اس کے بعد جو سفارش کے لیے جاتے ہیں تو وہ طریقہ ہوتا ہے اس کا, طریقہ کار ہوتا ہے اس کا. تو میرے پاس جو سفارش کے لیے لوگ آتے ہیں نا مختلف کاموں میں, ان نے طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے. بعض تو فراڈ یہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں خوب کے میرے دلے رہے آج کہ اچھے بول رہا تھا پرواز کو لو, تو مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ فراڈی ہے آج کہ اس نے خوشامد کا یہ طریقہ نکالا ہے, کہ تو خوشامد کا یہ طریقہ ہو اس سے متاثر ہوگا, اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. خیر جی, اور کچھ لوگ آتے ہیں کہ زوئے میں سلیخ نظر تولے گولو بن کے سلور میں سے تیار دے وہ دادی پاس کرنا مارنا جی دیکھ لو ادارہ کو ڈاکٹر صاحب اور چاہ یو معاشی میں تاثر ہوا کلاس کے امتحان ورکڑو وہ بس آئے تھا مجھے زیارت کو مجھے تاثر ہوا. ایک بڑا کلسلو دوست ہے وہ آیا سعودی عرب میں ڈاکٹر, اس کے بیٹے کا امتحان تھا. تو یہ ڈاکٹر صاحبان کے بچے ہوتے بیکار, عموماً 90% بیکار ہوتے ہیں اور 10% کام کرتے ہیں. تو وہ بعد میں سفارش کے لیے انہوں نے آنا ہوتا ہے, پہلے ظاہر نہیں ہوتے. انہوں نے بچے کو کہا ہوتا ہمارا سلام اس کو کہنا, وہ کبھی سلام نہیں کہتا کیونکہ وہ خیال پھر میرا ہو جائے گا تعارف بیا سر گڑے وڈے تو گھوما ہاں جی تو بول کو شام بیا خوش مکور مختلف وہ سلام نہیں پہنچایا کرتا. ایک ڈاکٹر صاحب سعودی عرب میں تھا, وہ آیا اپنے بیٹے کی سفارش کے لیے. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, خوش ہو, بڑے عرصے بعد آئے, یار بڑا دل خوش ہوا. تو جرب میں کیسے حالات ہیں؟ بس ٹھیک ہوئی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مبارک وطن ہے, ہمارے علاقے میں ریاض میں ایک شیخ تھا وہ بیمار ہو گیا تھا, کینسر تھا, اس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ بس آپ علاج کوئی نہیں ہو سکتے کہ بس چلتے ہیں مدینہ منورہ ہی, آپ جو موت آنی ہے وہیں پر آئے اور بس حضور کے قدموں میں زندگی نے کیسے کیا وہاں رہا رہا تو اس کی شفا ہو گئی. اور پھر علماء مشائخ نے بتایا کہ مدینہ منورہ کے غبار میں, مدینہ منورہ کے غبار میں بھی شفا ہے. تو تیرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجزے کا ظہور فرمایا ہے کہ اس غبار سے تیری شفا ہو. میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ لکھ کر دینا, ہم اپنے رسالے میں تو شائع کیا کرتے ہیں ایسے مضامین, نام وغیرہ حوالہ سارا ہو. وہ تو بیچارہ سفارش کے لیے آیا تھا, خوشگوار واقعہ اس نے سنایا تھا تاکہ در خوش ہو جائے ہمارا, چلا گیا پھر اس کو نہیں بھیجا, لکھا ہوا نہیں بھیجا. تو خیر یہ تو ایسا لطیفہ سنایا آپ کو. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غبار کو شفا بنایا. پچھلے مہینے میں نے معراج کا بیان کیا تھا نا مدینہ مسجد, جمعہ کا بیان معراج کا تھا. اس میں ایک بات کہی تھی, اب حوالہ ڈاکٹر سیال صاحب نکالے گا کئی کتابوں سے, کہ موسیٰ علیہ السلام جب ڈاکٹر وطر کو مل رہی تھی وادی توا میں, کوہ طور پر جو وادی توا ہے اس میں ان کو نبوت مل رہی تھی, تو وہ گئے تو ان کو آواز آئی غیب سے کہ فخلا نالیک انک بالواد المقدس طوا, اے موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دیجئے کیونکہ آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں. انہوں نے جوتے اتار دیے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہو رہا تھا, اور جس وقت مسجد اقصی, مسجد حرام سے بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک براق پر سفر ہوا, پھر مسجد اقصی سے لے کر جو ہے تو سدرۃ المنتہا پر براق پر سفر ہوا, سدرۃ المنتہا سے آگے پھر جو ہے تو رف رف کا ہوا, برکی سوئی اسکیلیٹر کا سفر ہوا. انہوں نے برکی سوئی اب بنائی ہے نا, ہمارے پاس برکی سوئی کا تذکرہ 1400 سال پہلے ہے. اوہ کل اس دن میجر صاحب آیا تھا, ریٹائرڈ میجر, اس نے پی ایچ ڈی کی ہے حالات جدیدہ میں, اسلامیات کی پی ایچ ڈی ہے. اس نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب آخری مار کا جو کفار کا مسلمانوں کے ساتھ ہونا ہے ہر مجدون, کہ ہر مجدون کی تیاری امریکہ نے اور یہود نے اسرائیل نے ان احادیث کی روشنی میں کی ہوئی ہے جو کتاب الفتن اور کتاب الملحمہ میں تفصیل آئی ہوئی ہے. جو دنیا اسلام پر آنے والے فتنے، عالم انسانیت پر آنے والے فتنے اور مسلمانوں پر آنے والے فتنے اور آنے والی جنگیں ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں قرب قیامت کی، تو اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی ساری تیاری کی ہوئی ہے. اور اس نے مجھے بجر صاحب نے گلے کے طور پر کہا، اس نے کہا تیرہ مدرسے کا شیخ العزیز صاحب جو ہے جب کتاب الفتن اور کتاب الملہم آ جاتی ہے تو طلبا سے کہتا ہوں عزیز صاحب سے دشیو تھے عزیز بنے پوچھے دعوا پخلا ہوا ہے اور ان لوگوں سے اتنا سو فائدہ دیا ہوا ہے. تذکرہ کا تذکرہ ہمارے پاس 1400 سال پہلے تھا لکھا ہوا. جس وقت آپ کا سفر عاصم اللہ کی طرف ہوا تو آپ کو یہ بات یاد آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ ہوا میں فخلا نہ لے کا امر ہوا تھا، لہذا میں جوتے اتاروں کا بادشاہ ملا کی طرف سفر ہے. تو آپ کا امر ہوا کہ آپ میں جوتے مبارک نہ اتارے ہیں. کیونکہ ان جوتوں کی گرد کی عرش معلہ کو تمنا ہے. خیر وہ ایک دفعہ ایک پنجاب کا پروفیسر صاحب آیا ہوا تھا جمعے کو، اس نے میری تقریر سنی جغرافیہ میں پی ایچ ڈی کرے آئے ہوئے، تقریر کے بعد ملا مجھ سے ڈاکٹر صاحب کچھ مزہ نہیں آیا. میں نے کہا کیا ختام سے ہو گئی تقریر میں کہ بتایا نا کیا، میں نے کہا کیا بات ہو گئی جی کچھ فرمایا نا، میں نے کہا کچھ مزہ نہیں آیا. مجھے میرا تو تقریر میں ایسا دل ہوا تھا کہ میں اس کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کروں گا جی، کوئی بول ہی نہیں رہا تھا. پھر کہا پنجابی سر گزر گیا پختون گرمی کی تھا جی، پختون سر نے گرمی کی جب گرم کسی گرمی کی یقین کی تھا گزر تک گرمی پنجابی جیسے بڑے جلدی گرم ہو رہے تھے. خیر یہ سچ بات ہے، مولوی صاحب یہ تو حوالہ مانگا کرتے ہیں نا، اقبال ہوائی کے حوالہ مانگا نہیں تھا. بیا خبر آ گئی کہ گھر سے انوار سے ملا آگے تمنا کھولو. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضا جہاز میں لکھا ہے وہ بٹی مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو لگ رہی ہے، روضہ شریف میں وہ مٹی مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو لگ رہی ہے. چاروں اماموں کے فقہ میں یہ مسئلہ بیان شدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کعبہ عرش کرسی سے زیادہ عظمت والی ہے. اس خبر اس کو ٹکس ہوا حوالہ اس ہوا جی مولوی صاحب حوالہ اس ہوا شو آپ کو خبر آپ ایسی بھی نہیں ماسو ہے لوگ یار صاحب حوالہ اس ہوا آپ کو آواز آ رہی ہے یہ بات سن لی آپ نے پوری ہاں جی یہ کیا بات تھی نہیں سنیے جو بٹی آپ کے بدن مبارک کو لگ رہی ہے کعبہ شریف میں وہ کعبہ عرش کرسی سے اللہ کے دہاں زیادہ عظمت والی ہے. خیر یہ غبار مدینہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کا قرب آپ کے پاس بیٹھنا سلام کا براہ راست جواب ملنا آپ کی طرف سے ایک دفعہ رائیونڈ میں بھائی گلاب صاحب سنا رہے تھے مولانا سینا بدی رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات کو جب مسجد نبوی کا دروازہ بند ہو گیا تو اٹھے اور یہ روضہ شریف کی طرف چلے تو دوسرے دیوبند کے عالم تھے بزرگ مولانا اعزاز علی شاہ صاحب جو شیخ الادب تھے دیوبند کے وہ کہتا ہے کہ میں پیچھے ان کے چلا، ان کو احساس ہونے میں نے نہیں دیا، لیکن یہ گئے اور مسجد نبی کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور دروازہ بند نہیں تھا، کھل گیا، حالانکہ دروازہ سب بند ہو جاتا ہے، کہنا دروازہ کھولے اندر چلے گئے، کہ میں پیچھے چلا جہاں تک روز شریف پر کھڑے ہو گئے، جب انہوں نے صلاۃ السلام شروع کیا ان کو جان لگ گیا، میں پیچھے جا کر کھڑا ہوا، انہوں نے کہا صلاۃ السلام علیکم یا رسول اللہ، تو ادھر سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام یا ولدی، کہتے اس آواز کو میں نے بھی سنا، تمہارے سلام کا جواب ہے میرے بیٹے، کہتے ہیں یہ بات ہی پکی ہو گئی کہ صحیح سادات خاندان ہیں، صحیح سادات ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یا ولدی، ہمارے بعض حضرات بتایا کرتے ہیں کہ اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی نا، تو اس میں سید نہ سید کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے یا علوی نہ علوی کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ چہرے پر ان کے پردہ تھا کہ پردہ نہیں تھا، تو وہاں کے جو صحیح سادات ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ پردہ نہیں تھا، میں کہتا ہوں اس بات کی علامت ہے کہ صحیح سادات ہے، کیونکہ ان کے لیے ہو گئی محرم ہو گئی ہیں، سبحان اللہ، تو بات ہاں جی، تو سچ بات ہے کہ یہ بیت اللہ شریف کی رحمت ہے، برکتیں ہاں جی، اور پھر جو ہے تو غبارِ مدینہ جی، سبحان اللہ، اقبال نے کیا کہا ہے، ہوا ہو ایسی، ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے ہے اقبال، ہاں جی، ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے ہے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے، ہاں جی، پنجابی اب آیا نا، سارے پٹھان سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ گرم بخار کیا آواز ہو ایسی کہ دوست سانس ہے ایک بال اڑا کے مجھ کو غبارے رہے اجاز کرے، یہ ایسے اقبال کے نات پسند آدمی تھا، جب وکالت کرتا تھا تو زمانے میں اس کے اخراجات 500 روپے ماوار ہوتے تھے، تو 500 روپے کے کیش لیتا تھا، حکومت نے اجازت دی ہوئی تھی کہ فلسفہ کا لیکچر بھی لے سکتا ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں، یعنی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے گورنمنٹ کالج لاہور یا پنجاب یونیورسٹی میں، اور وکالت بھی کر سکتے ہیں، تو 500 روپے کے کیسز لیتے تھے، آخر میں گلا آواز بیٹھ گئی تو پھر بس وکالت بند ہو گئی، اس پر پھر اخراجات کی پھر تنگی تھی، آدمی فقیر مریض تھا، کسی کو کہتا نہیں تھا، پھر بھوپال کے نواب نے یہ پیشکش کی کہ اب اس کے بعد 500 روپے آپ کو ماوار میں ادا کرتا رہوں گا، میں اس نے جو اس کا کیا نام ہے ضرب کلیم کی جو کتاب ہے نا، اس کا انتصاب نسبت اس نے اس کے ساتھ کیے، حمید اللہ خان بھوپال کے نواب کے ساتھ، اس پر کا شعر ہے، زمانہ باؤں میں ایشیا شرد کنت کسے نبود کی داستان فرو خانت، تو صاحب این نظری آنچ درد میرے منت، دلے تو بین دو اندیشے تو میدانت، بگیری ہما سرمائے بہار المن، یہ گل بدست تو اور شاخ تازہ تر مانت، زمانہ باؤں میں ایشیا شکر، زمانہ نے ایشیا کے قوموں کے ساتھ کیا کیا اور کیا کر رہا ہے، اس کو تیرا دل دیکھ رہا ہے اور تیرا خیال تیرا اندیشہ تیری فکر اس کو جان رہی ہے، زمانہ باؤں میں دلے تو بینا دو اندیشے تو امید آنا تھا، پھر کیا بگیری یہ بہار کا سرمایہ میرے ہاتھ سے قبول کر لے، کیوں کہ تیرے ہاتھ میں جا کر پھول جو ہے وہ شاخ سے بھی زیادہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، میرے پاس ایک طالبان سکوت طالبان کی کتاب آئی تھی بہت مدد لکھی ہوئی، آدمی نے خود مازوں پر کام کر کے پھر لکھی تھی کتاب، اس کی چند محدود کاپیاں آئی تھی، میں اپنے خاص خاص دوستوں کو بھیج رہا تھا، طے کہ میں نے سابقہ چیف سیکرٹری عبداللہ صاحب کو بھیجی، یہ فارسی جانتا ہے بازوق بھی ہے ذرا فارسی میں، تو اس پر میں نے اسی شعر کو لکھا، لیکن اس پر میں نے تھوڑی سی اقبال کے شعر میں تبدیلی کی، زمانہ باؤ میں ایشیا شکر دو کنت سے لکھا، تو میں نے کہا زمانہ باؤ مت مسلمہ شکر دو کنت کسے نبوت کی داستان فروخانت، صاحب نظریاں جدر میرے مدد دلے کو بینے کو اندیشہ ہے تو نہیں دانت سر پہلے کہا میں نے کہ بغیر ہی ہمارا سرمایہ ہے بہار ازمن کہ گل بدس سے تو آج شاخ تازہ تر مانا وہ 500 روپے بیچتا تھا پھر حج کا خرچہ نہیں تھا جانے کا پیسے پر اس نے جو ہے تو ایک رباعی لکھی ہے وفات کے وقت اس کے آخری موت کے وقت جو ہے اس کی رباعی ہے فارسی کی ہے وہ یہ ہے کہ سرود رفتہ باز آیت نہ آیت نسیمیں از حجاز آیت نہ آیت سرامد روز گا رہے ہی فقیریں دگر دانائے راز آیت نہ آیت وہ گزشتہ نغمے گیت جو ہیں وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اور حجاز سے باد رسیم آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس فقیر کا کام مکمل ہو گیا ہے اور میرے بعد اس راز کو جاننے والا کوئی اور دانائے راز آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ پھر اس چیز پر ایک کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام ہے روزگار فقیر اس کے خاص طور سے لکھی ہے اور دوسری یہ لکھی ہے دانائے راز اس کے اپنے اس میں شعر میں سیدھا ہائے آپ میں سے تو کوئی پڑھنے والا ہوتا تو پڑھ سکتا کوئی بھی نہیں ایسی ہم ہی پھٹی آواز سے پڑھا کرتے ہیں سرو دے رفتہ باز آیت نہ آیت سرو دے رفتہ باز آیت نہ آیت نسیم الحجاز آیت نہ آیت سرآمد روزگار فقیر سرآمد روزگار فقیر دگر دانائے راز آیت نہ آیت دگر دانائے راز آیت نہ آیت وہ حسرت کیسے بول رہے ہیں کس کا یہ شہر کی رواہ ایسی کہ ہندوستان سے ایک بار اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے بڑی اس کی نعتیں فارسی کی ہمارے پاس تو بڑا ریکارڈ ہے یہ گاڑی منڈا آدمی لاہور سے آیا ہے جی کلام سنانے کے لیے اب آ گیا ہے سنایا میں سناؤ جی سناؤ پھر ہم جاری ذکر بھی ہوگا اگر آپ معمل لیں میری اوقات کمی میں آپ کو پوچھتا ہوں لیکن نسبت رسول کی بات ہے یہ نہ دیکھو کون کہتا ہے یہ دیکھو کیا کہتا ہے پانچ منٹ آپ کہیں گے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما ما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي بات بھی کسر ہو گیا اور نہیں کیا اور یہ سکیتا بردا کرنا لگتا ہوں کی طرف سے مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے یہ پہلے واقعہ بھی بیان کیا ہوگا تو اللہ کے ولی کا تصرف یہ ہے کہ امام حسین نے بہت کچھ حاصل کیا، چادر بھی ملی، بیماری بھی گئی، اور صبح صبح وہ چادر بھی موجود تھی. لیکن اس سے بڑھ کی جو بات ہے وہ یہ بات ہے کہ جب انہوں نے اعلان بھی سارے لوگ بھاگے بھاگے آئے، نماز پڑھائی تو وہاں پہ بابا جی موجود بھی ہے. ان بابا جی نے کہا کہ دوسری رات والی نعت تو سنا، امام حسین رات والی نعت تو سنا، تو ان کے تو ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی. کہنے لگے بابا جی وہ تو رات خاص تھا. وہ بابا جی مسجود جو تھے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا میری تیرے لیے خواب تھا، اصل بات تو یہ ہے وہاں آپ کا تھے سارے صاحب تھے سارے ولی تھے میں بھی ولی تھا. یہ کتنا بڑی بات ہے، اس تقریر کی سب سے بڑی بات میں اس سے بھی بڑی سمجھتا ہوں یہ ہے کہ امام مسیح ایک شیر کہنا چاہتے تھے اور ایک جتنا کہہ کے چپ ہو گئے. اس کے بعد شیر تو مکمل ہونا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علی صاحب السلام جن کی زبان اللہ کی زبان ہے، ان کے اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں بولتے تھے، تو انہوں نے اپنی زبان ماں یا پورا نواز سے ایک شعر کو مکمل کرنے کے لیے اپنا ایک مصرع بھی ادا کرنا. تو ایک تو شعر کیجیے کہ اس کے بعد میں آپ کو میری سو کلام چلاتا ہوں، بہت ہی بہت پیارا کلام ہے لوگ. تو یہ کیونکہ عربی زبان میں ہے اور میں نے فرق کے مطابق اس کو تبدیل کیا ہے مسئلہ، کیونکہ اردو میں اگر انگریزی پڑھیں تو پھر لوگ بےجو کہتے ہیں، اس طرح عربی کو عربی میں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں سب بھی کتاب ہے وہ بھی شعر پڑھوں گا. مولایا صلی وسلم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي. اب یہ شعر ہے، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم لي يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا، فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا واسع الكرم. مولايا صلي وسلم، مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك على محبوبك خير الخلق كلهم لي. سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ اتنا بڑی ہوتی ہے، آپ کو مرشد سے بڑا پیار تھا، اور اس سے پہلے تو امام جامی نے کہا پنجاب شہید نقش اللہ حج، فرماتے میرے مرشد کا پنجاب ہی رہتا ہے، اتنا بڑی ہوتی ہے، اتنا بات بات کہہ دی. تو آپ کو اگر سیدنا گولی کلندر نے کہا کہ رات میں آقا کی محفل میں گیا تھا اور وہاں تیرے پیر کو نہیں دیکھا، مطلب سیرت نظام کو، سیرت نظام نے اولیاء کو نہیں دیکھا، تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، آپ نے اپنے مرشد سے عرض کیا ہم لوگ ایسا ہوا. اچھا انہوں نے کہا حضور نظام نے کہ جو ان سے کہو جب آپ جائیں دوبارہ مجھے بھی لے چلنا. تو جس دن بھی ویو ڈیٹ تھی اس دن گئے تو انہوں نے آنکھیں بند کرو، تو آنکھیں بند کی دیکھا کہ وہاں ہماری کچھ اور ہے، وہاں پہ ڈفرنٹ کیسے ڈیلز ہیں، ڈفرنٹ وہاں بلڈنگس ہیں، ڈفرنٹ اسٹوریز ہیں، سب جگہ پھیرا حضرت سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ، لیکن ان کو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس کا ملاقات نہ ہوا ان کی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا آخر میں دیکھتے ہیں اوپر گیا، تو اوپر جب گیا تو وہاں جی ہنسیا نظام تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے اور آپ کا تھے. تو اسی راز کو بیان کرنے کے لیے میرے پتروں نے یہ بیان کیا جس کا اشارہ معراج کی طرف بھی جاتا ہے اور اس بات کی طرف بھی جاتا ہے کہ احمد اللہ علیہ صاحب نے لگی اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس محفل کو پرزینٹ کیا جس میں اللہ تعالیٰ کا حبیب علیہ صاحب کا ذکر تھا، اس کی یہ رات مجھے کی طرف بھی لے جاتی بہت پیاری بات ہے. تو میں وہ تین تین اشار کیا کروں نمیدانم کے مشکل بود، نمیدانم کے منزل بود، شب جائی کہ ملبودم بھی ہر صورت

ختم دس بار ہی پڑیں گے. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. لا ملجا ولا منجا من اللہ. دس بار سورہ الحمد شاہ جی رب اللہ. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه.